فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونك سنك استيال ملك استوى جوكتان كسود واده برنامج كدو حوري سيدة إذا عدى الفرقان عاونا وحد كدك يصدونتان كنالك ورركالك التائب عاو باهي موقال كسابسا دقال مجاهدين تأيكو قادين سلقكو يالا قبل كباي وربحن كسابسا فيلم كأياد مقلي دونتان محابيس بدن او كبحصدي حبسيه كو يالا دلك السودان او دغال عروس اي كو رحمريان عيدما اسك سوهر جيدا قيب تلاباد عدد كي لغا جيدي كلان بلارن او جهات كاللوغا هدلي او لغو قبتي دغمدا عيل بور ولاد دمدوك ايه قلقدود اي او ديال لقن او هدلي اياد برنامج كو دغي سدون تان انكا بدن طبان روح او غاجو لنتاي كينيا كدي مركي او داد كاسي بان او شيغي وداد كريشتان أهو لشي دالكاسي ومركلي روحا. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو قميصة تضبط بش الشوال سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللون برنامجك كنالك وررك الكتائب الأخبارية هيا عاو بهيي موقال كساب سندقال عروس وعيدا كمجاهدين تأل الشباب يكو قادين فريسين أسكر تمام الككون فرق البيد يكو ليهين ديقان كالسينارو أولاية إسلامي قاها إباي وربحنت فيلم كوحا نوسو جيدين يوريهنا محمد علي. kanaalka wararka ee Al-Kataib ayaa baahiyay isdaar cusub oo lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen fariisina ay askarta maamulka Koonfur Galbeed ku lahaayeen deegaanka Saydheelow ee gobolka Bay. فهبوا وسردوا الخيلا أجيبوا داعي الرحمن لا تتاقنوا كسلام. weerar kan oo dhacay 30kii bishii safar 1444 hijriyada kuna beegnaad 26ka September ee sanadii 2022 ay mujaahidiinta ku dileen in ka badan 10 askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. qaybaha hore ee isdaarka ayaa lagu daawanaya askarta maamulka Koonfur Galbeed oo iyagoo aan dhag la qabta lahayn ka baxsanaya goobta dagaalka. أتوا من كل ناحية أتوا بطرا أتوا خيلا جموع الكفر قد وقفات لكم فقفوا لها جبلا أتوا من كل ناحية أتوا بطرا أتوا خيلا فقوموا واقصموا ظهر العدو وقطعوا الذيلا فأنتم درع أمتنا ورأس سلامها الأعلى. intaasi kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa hoodka ku ceyrsanaya ciidamadii ka firxaday dagaalka waxayna kaamirada Al-Kataib soo qabanaysaa ciidamada mujaahidiinta oo ka talaabsanaya meedadka qaar ka mid ah askarta maamulka Koonfur Galbeed. وأنتم سيفها الحامي على من باق واستعلى أعيدوا مجد من أرسوا دعائم ديننا الأجلى وأنتم سيفها الحامي على من باق واستعلى أعيدوا مجد من أرسوا دعائم ديننا الأجلى. dagaalka kadib waxaa la soo bandhigayaa meedadka 12 ka mid ah askarta maamulka Koonfur Galbeed ee lagu dilay dagaalkii ka dhacay deegaanka Saydheelow ee gobolka Bay waxaana meedadkooda lagu soo bandhigay degmada 20 jiro فأنتم بالعلا أولى أميطوا دمعة الطفل اليتيم ودمعة الثكلى أقيموا الدين لا تهنوا فأنتم بالعلا أولى أميطوا دمعة الطفل اليتيم ودمعة الثكلى أذيبوا عبرة المكلوم عن بلعومه فضلا خذوا عن كاهل المظلوم ظلما ليس محتملا saacada kor ayay yahay markii muassasada Al-Kataib ay sidaano kale u baahisay isdaar lagu soo bandhigay qaabkii loo laayay ciidamada dawladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka Masagaway ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ولا تبقوا له قلا وإني قد عزمت ألا عزمت معي أخي هلا وفكوا عقدة العاني ولا تبقوا له قلا وإني قد عزمت ألا عزمت معي أخي هلا بعيد العمى بدين عظيم هو السامي way hadagistay qaybaha hore ee barnaamijka buuxa ayaan talaabsaneena multaqab ballaaran oo ay ka soo qayb galeen culimaadiin ugaasiyo wax garad abwaano dhalinyaro haween iyo masuuliyiinta saddex wilaayo oo kala ah mudug galgaduud iyo shabeelaha dhexe ayaa ka dhacay magaalada Ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulankaas ayaa looga hadlay jihaadka ka socda goboladaasi iyo sida culimada iyo shisheeyaha ay ugu fashilmeen duulaanka ay ku qaadeen goboladaasi caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa kelimaadka ay multaqaha ka jeediyeen waliga galgaduud sheekh cabdullaahi abuu qaalid waliga mudug sheekh xasan abuu xamza iyo odayaal dhaqan waxaanu ku bilaabaynaa sheekh cabdullaahi abuu qaalid alxamdulillaahi alqaa'il yaa ayyuha alladhiina aamanuu in tansurullaaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du allah subhaanahu wa ta'aala ayaa u mahadcelinaynaa awalan wa aakhiran nicmooyinkan farbadan nooga nicmeeyay antaas kadib dadka soo xaadiray dhammaan culimada iyo odayaasha iyo akhyaarta iclaamka gabdhaha runtii si wanaagsan murtaqahan u dhageysanayo jazaakumullahu khayra jazaa leenahay saad ogtihiin mawduuca murtaqahan caawa aan u joogno sida boorka noogu qoran aad u jeedaan waxa waaye alaqaalimul wusta maqbaratul quzaat wal umala taaso macnaheedu yahay gobolada dhexe waa qabuurtii soo duuliyash cadaw kasta oo ka soo duulo goboladan ama maawara nahri waxa waaye horeyna godad iyo hawaal ayaa ugu qodnaa qabuurad qabuurtood way taalay waa waligeedna saas ahaan doonta Allahu akbar wa shiaarka noo qoranna waxa waaye qaatilu fi sabilillahi wa idfa'u jihadku waa taagan yahay maalin walba waqti walba dadka muslimiinta waa joogan cadawgii gaaladiin oo ay nool yihiin markan jihadkiin u socdo shiaarkeenan waa sadaas u aha markaan soo laabto mowduuca aan ku mushaarakeyn doono ama kalimada aan rabo waxa waaye walaalka si sheegay qabaailka muslimiinta inay diinta ilaahay u gargaaraan inay asal ay leedahay oo diinta asal ay ku leedahay asalatu dawrul qabaail linusrati diinillaahi qabaailka muslimiinta taariikhdoodu waa fog tahay waa soo jireen ilaahay intuu abuuray koonkan bani aadamna keenay waa ilaahay sameeyay marka kaalinay lahaayeen ama waqti hore iyo waqtiga hadda la joogo ahamiid arintaasina waxaad ku fahmi kartaa nabiga kaleey salaatu wasalaam markii la soo diray diinta dadku u bandhigi jiray qabiil qabiil ay u qaabili jiray reer fulaan reer fulaan reer fulaan inay dacwadaasi iyo diintaasi tawxiidkaas ay la qaadaan ayaa ugu yeeri jiray markan qabaailka ahmiid ay leeyihiin waxaad garan kartaan nabaga hooshaasi u waday inuu la kulmay reer Madiina oo markaas Oosiyo Khasdirad labadaas qabiil meesha ay degnaayeen in qaar ka mid ah la kulmay Isarag iyo Isfahan kadib ay ka dhalatay Bay'atul Aqabati Lula wa Thaniya ee la balamo diintaas ay qaataan oo kadibna uga hijroodo Madiina u hijroodo meeshaas dowlad Islaamiya nidaam Islaami ah oo runtii ciidankiisa iyo culimadiisa iyo nidaamkiisi iyo hoggaankiisi nidaamsan in meeshaas lagu dhiso Oosiyo Khasdirad marka diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka dadka muslimiinta maanta nool la sheegayo taariikhda muslimiinta laga hadlaayo waa dadkii magacan ansaru rasuulillaahi dadkii loo bixiyay ilaa qiyaam saaca laga gaaran magacooda saas u jiri doono waxay sabab u naqdeen maanta diinta ana haysano jihaadka iyo ku dhaqanka shariicada inay sabab ay u yihiin nabiga nabi kaleey salaatu wasalaam wax badan u duceeyay allahumma irhamil ansara wa abnaa al ansari wa abnaa bana al ansari nabi sallallahu alayhi wasalaam wuxuu jeclaa inuu la darso in la degnaado reer madiina wadadii ay maraan uu maro meeshii ay degaan uu dego ahadiis ku soo arortay iyo aasaarta lagu soo guuriyay inuu ogtihiin antaas waxay ka heleen qabaail bay ahaayeen diin Ilaahay u gargaareen dhigooday bixiyeen maalkooday bixiyeen talxiya rasmi ay li sameeyeen marka qabaailka marka laga hadlaayo waqtigoodu waa fog yahay diin Ilaahay u gargaarideeda bilaa uma aha cusurta ama zaman badan ka soo socday nidaam kasto islaami ah ama hoggaan kasto islaami ah oo dadka muslimiinta wax u soo qabtay ama cadow la dagaalamay u jibiyay waxa garab u ahaa gaashan u ahaa qabaailkaasi oo magaca adduunka ka yeeshay Soomaaliya marka uu soo laabano waa ogtihiin taariikhdeeda ma facyare jihaadkeeda Axmed Gurey Imaam Axmed Gurey ee soo jihaaday qabaail ba garab taagnaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa soo jihaaday qabaail ba garab taagnaa ma ilaa maanta la sheego Sheikh Xasan Barsane ayaa ogtihiin qabaail ba garab taagnaa illa maanta waxa waaye jihaadkaasi taariikhdaasi lahaa iyo diinta Ilaahay horumarinteeda dadba bilad iyo magaca ka qaadanayay adduunkaanba ka qaadanayay aakharan abaalmarintood Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa siin doona Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala u ballan qaaday taas marka saas ay tahay ee gobolada aan joogno oo hadda aan ka hadlayno oo boorku noogu qoran waa saqri ama qayb gobolada Soomaaliyeed ka mid ah waliba bartamaha Soomaaliya oo ahmiyad gaar ah leeyihiin ummada degan waxay ka mid tahay ummadaasi soo halgantay ka mid tahay haddana qabaailka Soomaaliyeed runtii aad iyo aad bay u dadaaleen waa majaalaad kala gedisan ciddatu majaalaad ayay ka shaarigeen jihaadka ama xamladan ugu hortageen oo gaalada ay soo abaagushay naftooday bixiyeen ciidamada qabaail qaar kumida ay soo diyaariyeen maal ayay bixiyeen xoolo badan baa la bixiyey runtii qabaailkaasi waa la yaqaanaa 10kii dhowrkii sana dagaalka socday oo xamaladka badan la soo qaadeen runti qabaail ba hormuud u ahaa jazaakumullahu khayran waxa ka mid ah gabdhaha oo runtii kaalin aad iyo aad muhiim u ah xamlada intay socotay ay qaateen walaayadka hadday tahay Hiiraan Shabeellada Dhexe Mudug Galgaduud anaad inta ogahay tusaale ahaan aan ka dhigi karo waxa ka mid ah xamlada intay socotay Galgaduud intaan hadda hubo gabdhaha ay agab ay soo diyaariyeen ila kun iyo wax la jiro oo jawaan bixiyeen gabdhaha inta aan Galgaduud aan ka xasuusnaayeen ila 2000 iyo dhowr boqol ayay nagu soo wareejiyeen. Allahu Akbar. Sidaas oo kale dhar ayay bixiyeen ila 400 ama 500 joog oo kale dhar ay bixiyeen marka intaas waxay ahayd waa Islaamka qaybta ay ku leeyihiin ama kaalintooda inay qaataan akhiran qabaailka Soomaaliyeed gaar ahaan al-aqaliim al-wusta ma wara an-nahri waxa ugu mahadcelinaynaa diintaas ilaahay subxaanahu wa tacaala aan rumaysannahay adduun iyo aakharaba maslaxadeena ka jirto maslaxadeen ilaahay uu geliyey inaan u tartanno waxaan dardaarmayaa alla cobsadiisa kadib subxaanahu wa tacaala wuxdad iyo midnimada maanta halka aan ku fadhidaan midnimadaasi qiimo badan ay leedahay wadajirka maanta gobollada aan ka hadlayno ummadda deggan dhanna matalaysaan odayaasha daatiin midnimadana qiimo badan ay leedahay arrintaasi in la xoojiyo wactasimuu bixablillaahi jamiican aad iyo aad in loo xoojiyo qodobka kalean dardaarmaayo waxa waaye cadowga gaalada soo duuliyaasha kiristaanka ma dhammaanin waa joogaan in loo diyaargaroobo muxaawalo kasta iskuday kasta ay soo sameeyaan in loo diyaargaroobo qabaalinkii odayaasha ay u diyaargarooban haddii itoobiya ay tahay haddii dowlad kale ay tahay maadaama warbixinta haddaan maqlaynay nimankii murtadiintii xamradii ay soo qaadeen gebagebo ay tahay xasmi ay tahay waxyaalaha kale ay soo abaabuli karaan in loo diyaargaroobo waa ciduu law ma sadactum min quwa waman ribaad alkhayl turibuuna bi caduwallahi wacaduwakum ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay diisanaynaa in bashaaraadka iyo intisaaraadka maanta la gaarayo tamkiinkaba ilaahay noo ziyaadiyo ilaahay noo ziyaadiyo allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalaamu calaykum waraxmatullah kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdullaahi abuu qaalib markaana ku soo dhawaada kelimad uu goobta ka jeediyey weliga mudug sheekh xasan abuu xamza بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أولا الله تبارك وتعالى يا المهد علمينا ما هذا ما انتهده وجزاكم الله خيرا ذاتكني سد حدان قبل هل كان قبل سن فحنقنا هاي إن أي قاتين مقع أنصار إن أي قاتين نقنا هاي فحنقنا هاي من إلهي وافجي إن أي قيبك النقضان dadkii iska difaacay cadawga saahilka ah ee soo duulay waxay garteen nuqubadooda iyo culimadooda inay hoggaanka u qabtaan iskana difaacaan cadawga alxamdulilaahi rabbil caalamiin waafajintana allah baa iska leh allah baan ku mahadinaynaa waafajiyey uma waan u mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay duulaankii cadowgu soo qaaday difaaciisa oy ugu horeeyaan mujaahidiinta naf iyo maalba horay si dhammaystiran oo aysan ku jirin mujaamila ku jirin u istaagay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay amaashiina ha barakeeyo intii shahiiday allah ka shahaada aqbalo intii dhaawacana allah bogsiiyo inta hadda caafimaad qabtana cisi iyo sharaf inay ku noolaadaan yaan ilaahay uga baryaynaa sidaasoo kale waan u mahadcelinaynaa ugaasyada iyo noqobada dhallinyarada gabdhaha ee runtii doorka muhiimkaa ku lahaa jihaadkii socday waqtigii dheeraa ee aan soo marnay wajazaakum allahu khayran dhammaantiinba amaashiina allah barakeeyo owlaadana baaryaal allah inkaga dhigo iqwa sida laga soo hadlay sagaalkii bilood oo ay soo socotay xamladii gurguurta soo qaaday oo ka soo bilaabatay gobolka Hiiraan waxaa laga soo sheekeeyey macaarigtii dhacday iyo qaabkay u dhacday iyo cadowgu jabkii ku gaaray waa laga soo sheekeeyey dib uguma noqonayno waxaan leenahay ummadda muslimiinta ah weligeedba taariikh bay u leeyihiinoo jihaadku waa jiray waa soo socday ansaar iyo muhaajiriin laga soo bilaabo waatiya dadna lagaga sheekeynayo hadana lagaga soo warbixinayay horana aad siirada uga aqarsateen raay raay lahayeen ilaa yoomana hadana waa sidii cidii ilaahay soo waafajiyay inay allah uga mahad celiso ayna si laba laabta dadaalkeeda cidii yara gaab isku jirana inay bal dib isugu noqoto marka inaan u istaagno naf iyo maalba la huro waxaa laga yaabaa dad badan inay mashquul ku yihiin war dagaalkan aan dhammaahayn muxuu yahay waxaad og tihiin nimankan maalinkii weerarka ay soo galeen dad badan inay lahaayeen maxaa lagala hortagaa hadda wixii waan aragnaa korka diyaaradaha ka socoto hoosda baabaada socdo annaga waxaan meelaha la taagtaaganna waa aakayaal maxaa lagala hortagaa inay lahaayeenna waad og tihiin yaa dilay hadda aw gaadiidkii la soo galeen aw mundaanya reynta aw diyaaradii xaggay aadeen waxaad ogtihiin marka gaalo waajabtay caamiliinteedi waajabeen xasan gurguurtana haddoon toobad keenin adduunkana waa ku khasaaray aakhirana haddee cadaabuu mudan doona hadduu sidaan ku baxo diintiyow ka baxay baddiyow bixiyey berrigiyow bixiyey waxaa laga yaabaa dad badan inay dhahaan war dagaalku goor muu dhammaana dagaalkani uu muddo ma laha waa soconaa adigana nasriga iyo guusha allahbaa bixiye e adigu waxaad amrantahay inaad dagaalantaad amranta allahna tabaaraka watacaala isagaa noo sheegay inuu gacmaheena gaalada ku cadaabayo inuu hoojinayo inuu annagana guul siinayo inuu quluubta muslimiinta uu ku shaafinayo gaalada iyo jabkeeda iyo hoogga ku dhacay oo ku gaaray gacmaheenna allah tabaaraka watacaala isaga noo ballan qaaday annagana waxaa nala amra dagaal adiga marka haddii dagaal lagu guusha xaggay jirtaa iyo xaggay soo jirtaa iyo goormeel la gaaraa adigu mali inaad gaartana shardi maaha dadka hadda caawa meesha fadhiya horta dhammaantood waa mujaahidiin magacay doonaan oo kale ha lahaadeen waa hogaamiyaal diimeed rag iyo dumarba waxaan rabaa inaan u ballanno inaan ballaarinno naf iyo maalba inaynaan hagar ka gelin waxaan maqlay inay jiraan ugaasyo nuqubo ku hadashay oo tiri kitaabka ilaahay in la dumiyo annaga hana la waayo inaan marka sidaa wada dhahno oo nidhaahno inta kitaabka ilaahay la dullaysa lahaa dhulka la dhigi lahaa annaga ma garanaysaa wixii doonaba hanagu gaaraano in la yidhaah oy ballan noo noqoto intaana insha allahu tacaala waa rabaa wajazaakum allahu khayran kaasi waxa uu ahaa waligii wilaayadda islaamiga ah ee mudug kulanka sidoo kale waxaa ka hadlay nabadoon xaaji roog oo ka mid ah odayaasha dhaqanka bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamedan cabduhu warasuuluh ilaahay baa mahad iska leh ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waduu low tutinu fayudhinuun beriga midda socoto waay gaala damaca ay leedahay waa inta in laysu yimaado diinta islaamka laga tago fikirka gaalada la qaato dadka caadaqaatayaasha oo gaaladu samaysatay oo casashil uu hoggaanka ka yahana fikirka ay wadaan ay ummadda soomaaliya ay ka gadaan waa halkaas rijaalu tawxiid raggii ilaahay subxaanahu watacaalaa u go'ay rabbigood inay waxidaan go'aansaday rasuulshii ilaahay jidkay maraan inay maraan go'aansaday berigana saacada jihaadka u roga iyo baadilkaasaa dagaalamaya maruyo beenbaa isku aado waa maya maxaqiyo baadilaa isku aado waa maya waxaan leenahay ummadda soomaaliyeeday meel kastoo joogta waxay doonayaan gaalo ibliis inta malcuuneynta ay xasan sheekh maxamuud hoggaanka u yahay ee dalka kusoo duulay ee diintayna inay naga bedelaan dastuur noogu bedelaan raba ulajeedadooda dabcood waa halka ibliiska waxayna u wadaan waa naarta in wax lagu qariyo lama rabo ilaahay wuxuu yidhi imaa shaakiran waa imaa kafuuran inaad mu waxay tahay nebi maxamed aad ku daysanayso iyo inaad gaal tahay ood ibliis raacayso labada waxba kama dhexeeyaan lacala lacala ma jirto beriga dagaalka socdana waa labadaas waxaan leenahay ummadda soomaaliyeeday meel kasta ood joogto ogow waxa lagaa leexinayo waa diintii rabbi waxa lagugu leexinayana waa dhaqankii ibliiska waxa waaye dab iyo biyo ma heshiiyaan, mukulaaliyo dowli ma heshiiyaan, weer iyo ari ma heshiiyaan. Sidaasaad uga quusanaysaa muslim iyo gaal ma heshiiyaan, horta yaan lagu qaadin. Adoo gaal ah wadada ibliiska raac, adoo muslima jihaadka ka qayb gal. Waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuudow gobolka galguudoo xamlada ku soo jeesay waa beerti dhimashada, ayagoon galguududiin ku dagaalamay ayay soomaalida dagaal haddii la yidhaah u horan jireen. Beriga ma kula tahay gaalo iyo xuluf inay gobolka galguduud ka faa'iidaysan karaan, mujaahidiinta saaxada jihaadka u roga inay ka faa'iidaysan karaan ma kula tahay? Waa maya meel kastoo tilaab qaado waata baktigaagi aad aasi la'dahay, ciidamadaagi waa kuwa gablan ka digtoonow meeshaan baaba aa ku yaal. Maraykanka fikirka baadilka aad ka soo qaadatana dalka Soomaaliya waxaa lagu yaqaan waa muslimiin, waa niman adadag, waa dad fitra islaamiya ku dhashay. Waxaan leenahay Maraykana wax kama qaadi karo, yuhuudina wax kama qaadi karto, gaal soo duulana waxba kama qaadi karo. Ummadda Soomaaliyeed waxaan amrayaa jihaadka socda waa inay garabka ka rogsaan, naf iyo maal waa in lagu bixiyo, gabdho waa inay dahab ka bixiyaan, wiilashu waa inay u diyaar garoobaan. Ilaahay aan u hilinno, rasuulkiisa aan u hilinno, diinteena islaamka aan u hilinno. Waa laga tegayaa adduunyada, waa gaabantaha in yar waay bangaraaf bilcaamaha kufrigu burarka saarayay bilaash xaytayaashii ibliis baalasha u yeer oo gorgor ah liiraay lahaayeen ay amaanayeen galcad baalalkeeda bahal ku naaxeene burka xuunsha fuula la dhigay berimadooda ninka hoggaaminayo toore toore toore ka daba lahaayeen burka xuunsha fuula la dhigay. Waa burka lagu dagaalamo xuunsha fuul yiraah baadarigi yaa yiri islaam loo berdhigi waa baabuurtu waa badan tahay iyo bixi hadalkiisi yaa noo imaan kara baabuurtu bangaraafta yuu bixi kara hadalki beenowyo waa bootadan yeer hadduu arku soo baxo budbud baa ka daranoo baktigu bawdadka u yaale balaayadii ma aasane baqay dabada faydeene wiilal eebba barakeeyayaa bidix ka toogteene bacsiga birtii lala helayba ayda yeeraysay baadari ayaa yidhi islaam loo berdhigi waay baabuurtu waa badan tahay iyo biixi hadalkiisi waa bootadan yar haddii aarku soo baxo baroortiisane annafluhu soo bandhigayaayo waa beeniraad male kufriga baraaraqdiisi iyo bishaarada allaha boqora aa berima noosi wa billaahi towfiiq. Markana waa nabadoon cabdullaahi cali caraaye naqiibka beesha warsan geli abgaal. bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu. Ilaahay baa mahadsan nagu soo kulmay halkan annagoo tashi diimeed u fadhina shacaayirkuna qaatiluu fii sabiililah ugu difaacuu inaan ilaahay diinkiisa mataqaana difaacno insha allahu tacaala isku boorahayna. Allahaas ayaa mahadda iskale naga soo reeba kuwa hadda maanta aqli isku sheegaaya amba xikmad isku sheegaayo wixii ilaahay u abuuraba aan dareensanayn ee jihaadka allahna fahamsiyay ayaa mahadda iskale. Alla waxa uu mahad kuleeyahay dhowr iyo labaatan maxrirko walaalkeeya ka hadlay oo mataqaana wax badan soo tiriyey oo la ilaabi kara galcad ay ugu farxad badan tahay oo cadow inuu jibi karaba soo u qabay mataqaana maas ilaahay ku jibay ilaahay ku gumaaday alliina si ayaa mahaddaas iska leh. Halkan waxaan insha allahu tacaala u wadigaynaa ummadda Soomaaliyeed ee huruday ee xasan guurguurta oo mataqaana inta kusoo kiciyey dad canaasiira oo waxba aan garan oo ummadoodu mataqaana baabi ahaaya haddana ay iska dayayaan dadkaas ayaan u sheegaynaa ilaahay diinkiisa inuu soo noqdaan ummadda Soomaaliyeed ha ka kacdo. Waxaa caddayn noo ah oo maantay markhaati cad noo ah hadda filinkan soo baxay ee galcadeed biixi ninka la yidhaah ee xasan guurguurtay odaway markii kale odaway uu leeyahay walaalahayna Maraykan hadda Soomaali hadda anku Maraykan walaalkayna ma ahan cidda uu soo ahayna hurdada ha ka kacdo oo ha dareento ilaahay wuxuu abuuray. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay ee huruday meelo badan mataqaanaa fidnada ku dhacday haddaan taabdho gobolka Shabeellaha dhacda degmo kamid hadda iidi xijaabkii aa lagugu baahay xijaabkii marka insha allahu taala fidnadaas ayay la wareegayaan hurdada ha ka kacaano ilaahay diinkiisan ugu yeeraynaa annagu mataqaan saamkeenu wuxuu yahay inay jannada galaan insha allahu tacaala. Allahu akbar ay ku cidoobaan diinka ilaahay ay u soo istaagaan ay difaacdaan naftooda iyo sharafkooda iyo cirdigooda ay difaacdaan. waxaan u sheegay umadda Soomaaliyeed inay hoggaankaas diimad ay soo raacdo. Annagu nuqabadoori aanahay, annaga ka erga xataa haddii kii ku dhacay dimbi ilaahay u tawba keeno, hana soo hoggaansamo insha allahu tacaala. ilaahay diinkiisu waa guulaysaa, wixii xoog lagu qaato xoogaa lagu soo ceshada insha allahu tacaala. Waana ku bilaaban tahay, xoogaana ku soo ceshaynaa. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay nabadoon Xaaji Bashiir Axmed Xayre oo ah xubin ka tirsan golaha nuqbada wilaayaadka Islaamiga ah. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay weyn ayaa waaxidahay ayaan ku xamdinaynaa. Bacdallaahi ciidamada mujaahidiinta maalin kasta waxay gaaraan midba mid ay ka farax badan tahay ayay gaaraan maaragtay waqti kasta. Markaan maqalno meesha ay galaanba waxay noqotaa mid aad iyo aad aan ugu faraxno, oo boqolkiiba boqol maaragtay qalbiga ayagu ku qaboobo. Ayay markasta ayay maaragtay iyagoo ilaahay tawagelaya, ilaahayna garab taagan yahay, ayay soo saaraan maaragtay naftooda iyo dhiigooda iyo cafigooda ay ugu huraan. Ayagana waxaan leeynahay mahadwaqeeno gurguurta iyo xulafadiisa, wax ciidamadiisii meel kasta oo keeno inay ku baaba'aan, ebri ku noqdaan. Waxa u leeday oo u dhintay asiga hadalkii uu yiri ayuu u dhintay, annagana aan ku faa'iidnay oo wax walba aan ku gaarnay. Marka gurguurta kelmadaha asiga uu yiraa, annaga waxay noo noqon iftaax Allaah xaggiisa ay noo noqonaysaa. Kelmadiisa isaguna uu ku cadaab tagaa, annagana waxay noo tahay faraj, ayay noo tahay sida runtii ah. Ninkana qaybka waxaa loo baahan yahay inuu dadka uun wax uu tuso gale uun tuso. Anigu waxaan tusayaa dadka Soomaaliyeed dhammaantood aanu qolo lahayn, ilaahay inaan ku shukrino. Dadka naga jirana murtadiinta in wax loo sheego laga soo celiyo. Annaga waxaan leynaa u sheegaynaa saddex walxaad waxaan ahayn uba furo maanta, inay ilaahay inta u toobad keenaan, ayagoo muslima isku soo dhiibaan muslimka, in ay laabtaan oo meeshay ka yimideen ay aadaan, iyo ka ugu dambeeyo xabad ay sugayaan iyo majkoodu la. Wax kale oo maanta annagu aan u hayno male, wax kale aan u hayno male. Allahu akbar. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay afhayeenka nuqbada wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud nabadoon Mascuud Xasan Casir. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله نقدر قدد مسلمين فسوق كان حفلة دان أدو خير كبدن أنا وفرحت كو ذاقين يجب كقارد وقاتي إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله عد كلا يؤسق ناطي ما تؤترين إن أنا مجرته وعنقنا هاي قرقرتي حملة أو سوق هذه وحي قدن بيه وكدع واجبك أدمغ ليسان قبائل كنا لما أنتي ضد إلهي كتاب كيسة izgiisa iyo sharfkiisa bartay naqdeen aktarka qabaa'il ku wuxuu ogaaday waxa gurguurta wada inay yihiin wax umada qalbiga in looga hadal rabo qabaa'ilka ka hortagay ee maanta xamlada dadka mujaahidiinta ilaahay kitaabkiisa u taagan qabaa'ilka gobolada dhaxad degan oo garabkooda istaagay ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu ballan qaaday ay helayaan ayagu insha Allah ta'aala waxaan rajaynaynaa adigu waajibiyay xamlaad ka dhacay ay ku jabeen oo tiishala ugu dambeysana ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa wiigaga nagu soo aadana inay sidoo kale u jabaan insha Allah ta'aala waana jabi doonaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo ballan qaaday ummadaana waa ummad ku dhaqanka sharciyada islaamka ayadu u labisato waa inay ku dhaqanto xariga ilaahay bay heystaan waa dad wixii ay isku qabsadaan ula naqdo ku dhaqanka sharciyada islaamka waa dad xariga ilaahay ku dhegan wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu haddaan nahay gobollada dhexa waxaan xariga ilaahay inaan qabsanna waan ku ballannay gaaladan iska dhicin insha allahu tacaala waana iska dhicihaynaa waxa harana waxaan ballan qaadaynaa inaan gaaladaas iska dhicino rijaalan wanisaan saan ku joogno insha allahu tacaala ballan ma noo tahay sida aan ku joogno rijaalan wanisaan inaan gaaladaas iska dhicino ku soo duusay ku dhaqanka shareecada islaamka inaan iska dhacno ballantayna ma taha jazaakum allahu khayran wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بعيد العمى لديننا عظيم هو السامي. وتهي لغيستيال إذا عدال فرقان إياد نقل السعطان مركانا وحن جليع دونا ورالك هو وين سعاده لسعطان في الوباهي براها ورالك عالمك تيبيغ الجزيرة يقول أوح وباهي إن دقا لحوغان أول حالي عدم ذا السودان يحوغك كسور جيدة أي مانتك لعين أغاقارك مدحتو يدا يدو لبدا نعيس لها صدير خب آد وعروس وحن دقا لدا سيكوحي اللو بايدا دريدا سيدو كلا تيبيغ يا حسين كمانان محابيسة oo ay ku jiraan siyaasiyiin ka tirsanaa dawladdii hore ee Afganbiyay ay ka baxsadeen xabsiga ku yaala dalka Suudaan qaraaxyo culus ayaa sidoo kale laga maqlay bartamaha iyo galbeedka magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan oo ay wali ka socdaan iskormadii u dhaxay ciidamada militaryga iyo kuwa ka soo horjeeda labada dhinac ayaa waxa ay wadaan gurmad lixaad ah waxana fashilmay isku dayo xabad joojin ah goobaha bulshada sida isbitaalada ayaa waxa ku dhacay tiro madaafiic ah oo waxyeelo ay ka soo gaartay dad rayid ah ciidamada militariga ka soo horjeeda ayaa sheegay in militariga ay jabiyeen xabad joojin muddo saddex maalmood socotay taa oo loogu talagalay munaasabadda ciidul fidriga waxaana ay sheegeen in militariga ay is-xoojinayeen oo rag iyo hub aad u xoogan kuwaas oo ay qorsheeyeen inay ku soo weeraraan fariisimahooda geeska ururka dhakhaatiirta suudaan waxa ay sheegeen in ciidamada militariga ay weerareen ilaa lix gaari oo ah nuuca ambalaasta kuwaas oo bukaano u waday goobaha gargaarka maalintii 12-aad ayaa dagaalo xiriir ah oo khasaare badan sababay waxa ay ka socdaan dalka Suudaan dhinacyada isku haya Suudaan ayaa isu weydaarsanaya eedeema iska soo horjeeda oo ku aadan weerar lagu qaaday xabsiga ku yaala gudaha dalka Suudaan halkaa oo laga sii daayay tiro maxaabiis ah warbixinta reer galbeedka ayaa tabinaya in ka badan 20,000 oo qof oo maxaabiis ah ay ka baxsadeen xabsiyada dalka Suudaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Suudaan waxa ay ciidamada fallaagada ku eedeysay inay mas'uul ka yihiin maxaabiista xabsiga ka baxsaday. qabaha dambe ee barnaamijkan waxaan isla soo gaarnay in ka badan 100 ruux oo u dhashay dalka Kenya ayaa ku dhintay gudaha dalkaasi kadib markii wadaad Kristaan ah uu been u sheegay dadka taabacsanaa. xabaal wada radio ayaa laga helay beer ku taala dalka Kenya halkaas oo wadaad diimeed Kristaan ah uu xirtiisa u horseeday in ay gaajo u dhintaan sida ay ku warantay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya. meel ayaa laga helay 90 ruux halka meel kale laga helay tiro kale oo dad ah. booliisku waxa ay sheegeen inay xireen wadaadka Kristaanka ah ee marin habaabiye dadka isagoo u sheegay haddii ay ka soo maan raashinka inay la kulmayaan Nabi Ciise calayhi salaam. saraakiil u hadashay wasaaradda caafimaadka Kenya waxa ay sheegeen inay soo badbaadiyeen dad dhibaataysan oo gaajo la ildarnaa kuwaas oo iminka xaaladooda lala tacaalayo. gudahna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaani illah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم